Τις Κυριακές του Γενάρη τι κάνετε? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Στα συστάβιο ου τσόρμπουν Αρτιμίσε ου γλάβιν Στα συστάβιο ου μπουρεκ Πλέσε τσίτα γράβιν. Γεια σας, καλώς ήρθατε στα μισά του Νοέμβρη, 15 και Τρίτη. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, πίσω σελίδες στα ραδιοφωνά σας και στα κινητά σας και όπου αλλού ακούτε το podcast αυτό. Καλαμάρι, κάδωνε ριζότο, λα παέλια, κουάτσε, λα παέλια. Κάτι για καλαμάρι, για ριζότο, για παέγια λέει αυτό εδώ. Είπα να ξεκινήσω με αυτό γιατί έχω στα αυτιά μου τη δήλωση ακόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάποια κέντρα θέλουν πιεζόμενο πρωθυπουργό, αλλά δεν μασάμε. Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε λίγο να το συζητήσουμε το θέμα. Από όλες τις λέξεις του ελληνικού λεξιλογίου, το «δε μασάμε» βρήκες να πεις. Δηλαδή πες ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνουμε από αυτά. Δεν χαμπαριάζουμε, ξέρω εγώ. Δεν υποτασσόμαστε, δεν υποκύπτουμε, δεν χαριζόμαστε, δεν λιγοψυχούμε. Δεν δηλιάζουμε. Από τόσες λέξεις του ελληνικού λεξιλογίου το «δε μασάμε» βρήκες να πεις. Την ώρα που η μισή είναι με τα πόμολα στο στόμα και με τις συμβάσεις παραμάσχαλα. Μίλησε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας χθες και ο αέρας που απέπνε η ομιλία του, πέρα από το ότι προσπάθησε να τα κουκουλώσει, να τα φασκελομπουρδουκλώσει όλα μαζί, υποκλοπές πριν, υποκλοπές μετά, υποκλοπές νόμιμες, υποκλοπές παράνομες. Το έργο της Νέας Δημοκρατίας που πρέπει να το αναδείξουμε χωρίς κομπασμούς στους πολίτες ξεκίνησε στην ουσία η προεκλογική περίοδος χθες από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Από κάτω σας έλεγα και στη χθεσινή εκπομπή ότι η μισή από τους παρόντες είναι στους παρακολουθούμενους, τουλάχιστον αν πιστέψει κανείς τις αποκαλύψεις Βαξεβάνη και του Βήματος και των υπολείπων. Ο Δένδιας κρατά μια στάση λιγάκι πήγαινε τείχο-τείχο γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει, αλλά δεν του χαρίζεται κιόλας. Και η συζήτηση περί εκλογών ξαναφούντωσε από εκεί που τις είχαμε για τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, θυμάστε. Γι' αυτό ρωτάω, το Γενάρη, τις Κυριακές, τι κάνετε? Έχετε προγραμματίσει κάτι? Ακυρώστε, θα έλεγα. Οι 8 είναι πολύ κοντά στα φώτα. Ακόμα δεν έχουμε χωνέψει τη γαλοπούλα. Οι 15, οι 22, οι 29 παίζουν πάντως στο ημερολόγιο. Η 8 είναι και τριήμερο, δεν παίζει γιατί τα φώτα είναι Παρασκευή. 6, 7, 8, οπότε βγάλτε τη 15, 22, 29. Τώρα θα μου πεις και το Σεπτέμβρη μας έλεγες ότι θα είχαμε, το καλοκαίρι μας έλεγες ότι το Σεπτέμβρη θα έχουμε εκλογές και είδες ότι δεν. Συγκρούονται δύο βασικές λογικές. Η μία λογική λέει να πάμε όσο είναι ακόμα νωρίς και πριν αποκαλυφθούν όσα έχουν να αποκαλυφθούν να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται, ή να πάμε στη λογική Παρόλο που δεν μασάμε, να μασίσουμε ό,τι είναι δυνατόν, να μασίσουμε περισσότερο μέχρι να το τραβήξουμε όσο γίνεται πιο πολύ, γιατί δεν ξέρεις μετά τι σου προκύπτει, που θα έχει και απλές αναλογικές και τέτοια. Και είναι αυτά τα δύο σενάρια πάνω στο τραπέζι. Θα τα ακούσετε με πολλούς τρόπους να διατυπώνονται, όχι έτσι, να σώσουμε ή να μασίσουμε. Η συγκυρία, να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο, να απαντήσουμε στο... Έβαλε ένα δίλημα εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή. Είπε, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό εμένα, όχι εμένα, αυτόν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό Τσίπρα. Αλλά όλο το ζουμί είναι το με πρωθυπουργό εμένα. Δηλαδή, λέει στους δικούς του, μη σας μπαίνουν άλλες σκέψεις που έχουν ήδη μπει. Το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα ή η Νέα Δημοκρατία με Μητσοτάκη. Και τονίζει το με Μητσοτάκη, γιατί δεν είναι και τόσο αυτονόητο. Εδώ κάποιοι λένε, παιδιά, ότι δεν είναι τόσο αυτονόητο ότι στις εκλογές θα πάμε με υποψήφιο πρωθυπουργό, με πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας, στο Μητσοτάκη. Παίζει και αυτό το σενάριο. Κρατήστε αυτό για τις Κυριακές του Γενάρη που σας είπα. Κρατήστε και ένα δεύτερο, ότι μπορεί, ρε παιδί μου, να πας τελικά όντως την Άνοιξη, και όσο μπορείς πιο βαριά την Άνοιξη, μη σου πω καλοκαίρι, με πρωθυπουργό, με πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, παρετηθέντα πρόεδρο τον Μητσοτάκη, και να έχει αναλάβει άλλος πρόεδρος. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Σιμίτη, όταν ο Ανδρέας ήταν στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν θα πάει στο νοσοκομείο ο Μητσοτάκης, αλλά με κάποιους λόγους, δεν ξέρεις, μπορεί κάποια στιγμή υπό το βάρος όλων αυτών οι ίδιοι από μέσα δηλαδή να του πούνε: άδειασέ μας τη γωνιά και άσε να βάλουμε το Δένδια μπροστά. Και να πάει ο Δένδιας και ως πρωθυπουργός μάλιστα στις εκλογές. Μην τα γελάτε καθόλου. Ότι το Καραμανλικό με το Σαμαρικό στρατόπεδο τα έχουν βρει. Και ότι μάλλον το πρόσωπο του Δένδια είναι αυτό που τους ενώνει, παρόλο που προέρχεται από τους Καραμανλικούς. Και ότι ενδεχομένως μπορεί εκεί να υπάρξει μια σύγκληση για την επόμενη μέρα για να διασωθεί το «δε μασάμε» που λέει ο Μητσοτάκης, για να διασωθεί το ότι θα συνεχίσουμε να μασάμε. Είναι και αυτό ένα πιθανό σενάριο που μπορεί να το βάλετε στο τραπέζι για το τι μας περιμένει από εδώ και πέρα. Το βράδυ που λέτε πήγε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, όπου συμμετέχουν, λέει, όλοι εκεί, υπουργοί, βουλευτές, οι γραμματείς των Ομαρχιακών Επιτροπών του κόμματος, κήρυξε εκλογική επιστράτευση ο Μητσοτάκης, και η ομιλία του ήταν καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα. Απάντησε βέβαια ο ίδιος στο ενδεχόμενο να είμαι εγώ εδώ σήμερα και να σας λέω ότι ο Μητσοτάκης κήρυξε εκλογές επί της ουσίας, και λέει, μου λένε οι δημοσιογράφοι ότι η ομιλία μου αυτή είναι, γιατί την είχε στείλει προηγουμένως στα μέσα ενημέρωσης, ότι αυτή είναι προεκλογική και ότι κηρύσω εκλογές. Οι εκλογές, λέει, έχουν προκηρυχθεί από την 8η Ιουλίου του 2019, από την επόμενη μέρα των προηγούμενων εκλογών. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, άλλο εφιολόγημα αυτό τώρα, ότι το έργο μας αυτά τα 3,5 χρόνια είναι αυτό που στην ουσία προεκλογικά πείθει τους πολίτες για να μας ξαναεμπιστευτούν και όλο αυτό. Να, εντάξει. Εν τω μεταξύ το πρωί, αυτό έγινε το απόγευμα, το πρωί είχε συναντηθεί με τη Βάνα Μπάρμπα, δηλαδή... Κάτσε να πάρω μια βαθιά ανάσα τώρα, γιατί... Λοιπόν, πρόγραμμα πρωθυπουργού. Θέλω να είμαι εκεί από κάποιους που το καταρτίζει αυτό. Το πρωί συνάντηση με Βάνα Μπάρμπα στο Μαξίμου, η οποία Βάνα Μπάρμπα βγήκε και είπε μετά, έκανε μια δήλωση, ότι Ευχαριστώ τον κύριο Μητσοτάκη που με άκουσε. Μου πρότεινε και βρήκαμε λύσεις για θέματα που αφορούν την πατρίδα μας. Αυτή ήταν η συμβουλική δήλωση της Βάνας Μπάρμπα. Τώρα θα μου πεις και εσύ, αξίζει τον κόπο να χαραμίζεις τα λεπτά της εκπομπής σου για να μιλάς για τη Βάνα Μπάρμπα? Η απάντηση είναι όχι. Ξεκάθαρα είναι όχι. Έχετε δίκιο. Αλλά μου δημιουργείται μία απορία εγγενής, δηλαδή πώς να σου το πω, δεν είναι ασυγκράτητη απορία. Τι είδους προτάσεις, δηλαδή ήταν, λέει η Βάνα Μπάρμπα, ότι ο Μητσοτάκης της πρότεινε πράγματα γενικά. Όχι μόνο τον άνε στο ψηφοδέλτιο, εντάξει, από ό,τι φαίνεται θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, δεν θέλει και... Αλλά της πρότεινε, λέει, πράγματα, μου πρότεινε και βρήκαμε λύσεις για θέματα που αφορούν την πατρίδα μας. Δηλαδή μπορεί να της πρότεινε κάτι για το θέμα των υποκλοπών ή για το θέμα της συλλογής Stern ή τι να σου πω, για την πανδημία ενδεχομένως. Και με τη Βάνα Μπάρμπα μαζί να έκατσαν κάτω και να βρήκαν λύσεις για την πατρίδα μας. Ενώ εσείς ασχολήσασταν με τα δικά σας θέματα, η Βάνα Μπάρμπα μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει, το σταματάω. Μάλλον όχι, να σας πω κάτι, δεν το σταματάω. Αυτή η Βάνα Μπάρμπα είναι η ίδια Βάνα Μπάρμπα που ήταν υποψήφια με το Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές? Είναι η ίδια Βάνα Μπάρμπα που είχε πάει και στον Καρατζαφέρι μια βόλτα εκείνα τα παλιά τα χρόνια? Και είναι η ίδια Βάνα Μπάρμπα που φωτογραφιζόταν στο Μαξίμου με το Φλαμπουράρι και καλά για να ετοιμάσουν μια συναυλία τότε για τον Ξαρχάκο, αλλά που γενικά γυροφέρνει και φωτογραφίζεται και όπου φωτογραφίζεται μάζει και μια αυτό? Δηλαδή είναι η Βάνα Μπάρμπα που έχει φωτογραφηθεί με όλο το πολιτικό φάσμα. Ούτε ο Κουβέλης δεν έχει κάνει τέτοιες βόλτες, ούτε, τι να σας πω, ο Μιχελογιαννάκης από το... δεν ξέρω. Και καλά, οι άλλοι βγήκαν βουλευτές. Αυτή δεν το παλεύει από εδώ, το παλεύει από εκεί. Τι να σου πω, μπορεί να τις κάτσεις τώρα με το Μητσοτάκη, ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, τώρα το σταματάω. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Για το επίμαχο ζήτημα των παρακολουθήσεων στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους είπε: άλλη όρεξη δεν είχα να παρακολουθώ τους υπουργούς, τις συζύγους τους, τους συνεργάτες της δικής μου συζύγου, την ίδια τη σύζυγό μου, τη γραμματέα μου και όλο το... Και προσπαθεί τώρα με αυτό το επιχείρημα, το οποίο αν θυμάστε το είπε και στο Χατζηνικολάου, εκεί είπε δεν έχω χρόνο να παρακολουθώ. Τώρα είπε άλλη όρεξη δεν είχα. Είναι αυτό που λέει και ο Άδωνης, ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας εξαιρετικά αξιοπρεπής άνθρωπος και δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ο Μητσοτάκης που μεγάλωσε στο σπίτι που χτυπούσε, σας έλεγα χθες, το τηλέφωνο για να ακούει ο μπαμπάς, όποτε τηλεφωνούσε κάπου ο Παπανδρέου, τον άκουγε και ο Μητσοτάκης στο σπίτι και δίπλα τον Κυριάκος. Αλλά τέλος πάντων πες ότι αλλάζουν οι γενιές και δεν πήρα από εκεί το παιδί. Προσπαθεί να σε πείσει ότι οι υποκλοπές, τουλάχιστον με την παρούσα τεχνολογία, άντε πες τότε που χτυπούσε το τηλέφωνο στο έπρεπε να σηκώσει, αν και έλεγε ο Μαυρίκης ότι έγραφε και το μαγνητόφωνο και μπορούσε να τα ακούει μετά, αλλά και πάλι θα έπρεπε να ακούσει την κασέτα, να τη βάλεις μέσα στο κασετόφωνο, πατήσεις το play και να ακούσεις και να περιμένεις πότε θα πει ο Ανδρέας κάτι σημαντικό. Μπορεί να έλεγε ο Ανδρέας τα δικά του, ξέρετε, τώρα είχε και πολλά θέματα, σπίτια από εδώ, από εκεί, αεροσυνοδούς, τέλος πάντων, εντάξει, αν και αυτά μπορεί να ήταν και πιο ενδιαφέροντα. Λοιπόν, τώρα προσπαθεί να σε πείσει ο Μητσοτάκης ότι ρε παιδί μου, και μάλιστα παίρνω και μερικά ερωτήματα δικά σας και βλέπω ότι κι εσείς λιγάκι απορείτε. Μου γράφετε, ας πούμε, πόσος κόσμος ρε παιδί μου απαιτείτε για να παρακολουθείς τις συνομιλίες όλων αυτών των ανθρώπων, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνομιλεί ένας φυσιολογικός άνθρωπος, μάλλον όχι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ένας τέλεχος, ένας γραμματέας, ένας υπουργός, ένας υφυπουργός, ένας δημοσιογράφος. Δεν είναι και το τηλέφωνο ότι εντάξει, δεν χτυπάει ούτε για λάθος που λέμε. Είναι ένα τηλέφωνο που χτυπάει. Θα πάρεις 10, 15, 20, 30, 50 τηλέφωνα μπορείς σε μια μέρα, ξέρω εγώ. Ποιος θα κάτσει να τα ακούσει όλα αυτά? Και ρωτάτε κι εσείς και έχετε ειλικρινή απορία. Λοιπόν, εγώ χωρίς να είμαι ο πλέον ειδικός στα λογισμικά και στα μπιμπλίκια αυτά, τα κοκοψίκια και τα ψοψοψόκια που έλεγε και η διαφήμιση, θα σας πω πια ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να έχεις μία συνομιλία μέσα σε ελάχιστα λεπτά, μία τηλεφωνική συνομιλία μέσα σε ελάχιστο χρόνο, να την έχεις γραμμένη στο χαρτί με πολύ μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία, το λογισμικό πια αυτό που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας. Πήγαινε παιδί μου στο κινητό σου, πήγαινε και πάτα εκεί που έχει το μικροφωνάκι όταν στέλνεις ένα μήνυμα, Google. Να δεις, γράφει ή δεν γράφει αυτά που λες? Τουλάχιστον τα καινούργια κινητά, δει, δεν το έχετε δει? Πες ό,τι λες τώρα, ας πούμε, γράψε το. Πρέπει να γράψεις ένα μήνυμα, ένα SMS να στείλεις. Καλημέρα, θα τα πούμε σε μια ώρα στο θέατρο. Πες το, κάντο speaking αυτό στο μικρόφωνο και θα δεις ότι το γράφει. Δεν χρειάζεται να πατήσεις τα κουμπάκια να γράψεις καλησπέρα, θα τα πούμε στο θέατρο. Το γράφει μόνο το άμα μιλήσεις. Θέλω να σου πω ότι τουλάχιστον μην μας κοροϊδεύεις μέσα στα μούτρα. Το γεγονός ότι μπορείς πολύ εύκολα όλες αυτές, και τώρα σου λέω κάτι πολύ απλό, έτσι, μπορεί να υπάρχουν και μηχανήματα και εξελιγμένες τεχνολογίες που να τα πάρεις όλα στο λεπτό ή να έχεις βάλει μερικές λέξεις κλειδιά, πες μου πότε θα πει το τάδε θέμα και να κάνεις ένα search, control F που κάνουμε στο Word. Λοιπόν, άσε την πλάκα τώρα, άσε την πλάκα, κανείς δεν είπε, δηλαδή εγώ τουλάχιστον καμία από τις καταγγελίες που έχω δει το τελευταίο διάστημα, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, δεν ανέφερε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάθεται πάνω σε έναν υπολογιστή ή με ένα τηλέφωνο όπως σήκωνε ο μπαμπάς παλιά στο σπίτι, να ακούει όλη μέρα τη Μαρέβα με τους φίλους της, με την γραμματέα, τη σύζυγου. Κανένας δεν το είπε αυτό, Κυριάκο. Κανένας δεν σε κατηγόρησε για κάτι τέτοιο, όχι, να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό δεν το κάνει. Διότι προφανώς έχει ανθρώπους να μπορεί να το βάζει σε μια σειρά. Γι' αυτό έχει ολόκληρη κρατική υπηρεσία, ολόκληρη ΕΕΠ και ολόκληρες τεχνολογίες και ολόκληρα συστήματα που μπορούν. Είδες τις αποκαλύψεις του Inside Story? Για να έρθω στα σοβαρά, γιατί τώρα έχω ξεκινήσει με τη Βάνα Μπάρμπα και τα Δε Μασάμε και τέτοια. Είδες τις αποκαλύψεις του Inside Story για το πότε ακριβώς αγοράστηκε το Predator στην Ελλάδα? Ρεπορτάζ λοιπόν από το Inside Story. Το Inside Story είναι το μέσο στο οποίο δουλεύουν και ο Τάσος Τέλογλου και η Ελίζα Τριανταφύλου, που βρέθηκε στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων και ο ένας και ο άλλος. Οι δυο τους λοιπόν υπογράφουν ένα λεπτομερέστατο ρεπορτάζ που λέει ότι το 2019, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις εκλογές. Αυτό ακριβώς που έλεγε ο Κυριάκος, ότι στην ουσία η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε από την 8η Ιουλίου. 7 Ιουλίου ήταν οι εκλογές, από τις 8 Ιουλίου και μετά ξεκινήσαμε, λέει. Λίγο μετά ξεκίνησε και η διαδικασία για την αγορά του Predator, τουλάχιστον όπως αποκαλύπτει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. 7 εκατομμυριάκια έκανε, δεν είναι και πολλά για να σου πω την αλήθεια. Και στα 7 εκατομμύρια ήταν, λέει, κρυμμένο μέσα σε μια άλλη σύμβαση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, χωρίς να φαίνεται, και μέσα σε αυτά τα 7 εκατομμύρια το κόστος, 7 εκατομμύρια ήταν το βασικό, για να πάρεις τον εξοπλισμό και για να πάρεις και το λογισμικό. Και μετά, για 10 στόχους το μήνα που μπορούσες να τους εναλλάσσεις, πλήρωνες 150.000 ευρώ το μήνα, προφανώς. Καταλαβαίνεις πώς στείνεται το πράγμα? Για 10 στόχους μπορούσε μέχρι 10 ταυτόχρονα να παρακολουθεί. Μετά, λέει, εξελίχθηκε και πήγε και πολύ παραπέρα από τους 10 στόχους. Αναλόγως, ό,τι πληρώνεις παίρνεις στην αγορά. Εξάλλου έχουν λυθεί αυτά από τον καπιταλισμό, μην ανησυχείτε, αρκεί να έχεις την τεχνολογία. Λοιπόν, δεν χρειάζεται κανένας να πατήσει, να βάλει την κασέτα στο κασετόφωνο για να ακούσει κλπ. Μπορεί το Predator μόνο του να ελέγχει, να ανοίγει κάμερες, να ανοίγει μικρόφωνα στο κινητό και όλο αυτό το υλικό, και με κάποιες λέξεις κλειδιά προφανώς, να είναι στα χέρια αυτού που μπορεί να έχει πρόσβαση, αυτού που το έχει αγοράσει, εν πάση περιπτώσει. Η κυβέρνηση, λέει, το αγόρασε. Η ΕΕΠ το αγόρασε. Μέσα σε μια δική της σύμβαση ήταν κρυμμένη η αγορά του Predator. Ποιος ήταν αυτός που από τις 8 Ιουλίου, την ακριβώς επόμενη μέρα, όπως πολύ καλά το είπε χθες, την ακριβώς επόμενη μέρα, πήρε υπό την δική του σκέπη, υπό τις δικές του αρμοδιότητες, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Ποιος πρωθυπουργός ήταν? Για ελάτε να μαντέψουμε. Η πηγή του Τάσο Τελόγλου και της Ελίζας Τριανταφύλου λέει ότι στην αρχή το χρησιμοποιήσαμε για εξωτερικούς στόχους, για την εθνική ασφάλεια, ντε. Για να παρακολουθούμε τους Τούρκους πράκτορες, ξέρω εγώ, τους Τούρκους διπλωμάτες, τον Τούρκο πρέσβη, δεν ξέρω τους, αλλά γενικά αυτό με τον Τούρκο παίζει. Και μάλιστα έπαιξε και χθες, το πηγαίνω έτσι λίγο παράλληλα για να δείτε ότι τίποτα, όλα συνδέονται τελικά. Χθες πάλι έπαιξε Ερντογάν προεκλογικά ο Μητσοτάκης, διότι είπε και ο Ερντογάν απέναντι, λέει, θα ήθελε πάρα πολύ να έχει απέναντί του τον Τσίπρα, αλλά η λαϊκή ετιμιγορία, ο ελληνικός λαός έχει επιλέξει εμένα για να είμαι απέναντί του. Το πόσο εγώ και το πόσο εμένα και το πόσο Μητσοτάκης μην τυχόν και διασαλευθεί την ώρα που διασαλεύεται φυσικά υπογείως η παρουσία του εκεί, είχε η ομιλία, δεν χρειάζεται νομίζω να σας το τονίσω εγώ, εξάλλου μας έχει συνηθίσει στο εγώ. Το πήραμε που λέτε, λέει, το δημοσίευμα του Inside Story στην αρχή για τους ξένους πράκτορες, για ξένους στόχους εν πάση περιπτώσει, αλλά μετά το πράγμα, λέει, ξέφυγε και άρχισε να χρησιμοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. Στην αρχή παράλληλα με τους στόχους του εξωτερικού και μετά όλο και περισσότερο στο εσωτερικό. It's my world in fantasy. I'm living in my dreams. You my heart. Και μετά, λέει, γίνανε και ταξίδια των κυβερνητικών αξιωματούχων στο Ισραήλ, γιατί από εκεί μας ήρθε μέσω Κύπρου το Predator, όπου ξεναγήθηκαν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι σε διάφορες κρίσιμες υποδομές συλλογής πληροφοριών. Τους έγινε από ό,τι φαίνεται και η εκπαίδευση για το πώς να τα χρησιμοποιείς τα μπιμπλίκια, μην κάνεις κανένα λάθος, και από εκεί και μετά άρχισαν να στέλνονται όλο και περισσότερα από αυτά τα ύποπτα, τα περίεργα link που όταν τα πατούσε το θύμα έμπαιναν σε λειτουργία οι διαδικασίες, έμπαινε σε λειτουργία το λογισμικό του Predator στο κινητό του στόχου. Εάν ο στόχος δεν πατούσε το link, όπως έγινε σε αρκετές περιπτώσεις, τότε αναλάμβανε η εισαγγελέας, η κυρία Βλάχουντε, η εισαγγελέας που είπε θα παρακολουθούσα τους πάντες αν διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια, αν ήταν ζήτημα προδοσίας για τη χώρα. Και ξέρεις πόσο εύκολα μπορείς να κρίνεις ότι κάποιος πιθανώς να θέλει να προδώσει τη χώρα. Οπότε αν δεν πατούσε το ένα link, θα του την έπεφταν από την άλλη με την ΑΕΠ επισήμως. Και έχεις πάντα μια αίσθηση ότι δεν έχεις δει τίποτα ακόμα από όλο αυτό που πρόκειται να σκάσει. Από τα πόσα, καμιά τριξενταριά ονόματα, πρέπει να φτάσει μέχρι τα 106 και ίσως να είναι και ακόμα περισσότερα τα ονόματα που τέθηκαν στο στόχαστρο. Διάλειμμα και έρχομαι για τα υπόλοιπα. To me, and I'll give a bit of to you. devil or angel? Are you question or answer? For me, you are an enigma. For me, you really are a mystery. A mystery. Ούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 3η και 15η μέρα του Νοεμβρίου, ακριβώς στα μισά. Αυτό εδώ το πρώτο είναι παράγγελια πρόταση της Λιλίκας κάτω από την χθεσινή εκπομπή στο The Press Project. Η πρώτη φράση του τραγουδιού των The Specials, Gangsters λέγεται το τραγούδι, Why must you record my phone calls? Έλατε. Μέσα στο τραγούδι θα ακούσετε φράσεις όπως χρησιμοποιούν τον νόμο για να διεξάγουν εγκλήματα, για να κάνουν εγκλήματα. Μη μας προσφέρεις νομική προστασία, δεν χρειάζεται, οι γκάγκστερς είναι εδώ. Τρέμω, λέει το τραγούδι, λένε εδώ οι Specials, να σκεφτώ τι θα φέρει το μέλλον. Και πάνω εδώ έρχομαι να σας πω τι ακριβώς λέει ο Νίκος Δένδιας. Now if you see my baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry wine and she's my baby. She drives me crazy. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss her, Lord, I really miss her all the time. All the time. Now I said, why me? Why'd she have to run away from me? Ναι, προφανώς δεν αναρωτιέται why me, μάλλον ξέρει πολύ καλά γιατί τον παρακολουθούσαν. Το γεγονός ότι όλο το σύστημα των παρακολουθήσεων κινείται γύρω από όχι τόσο τους πολιτικούς αντιπάλους, όσο από τους φίλους του συστήματος Μητσοτάκη, το γεγονός ότι προσπαθεί να φυλαχτεί από αυτούς που θεωρεί δικούς του ανθρώπους και μπορεί ενδεχομένως να του την έχουν κάπου φυλαγμένη, δείχνει έναν πρωθυπουργό σε κατάσταση μόνιμης ανασφάλειας, παρανοϊκής ανασφάλειας, παρανοϊκά ανασφαλή, όπως τον είπε σε μία δήλωσή της η Σόφι Ίντενβελτ. Τη θυμάστε την Ευρωπαία, την Ολλανδή Ευρωβουλευτή που είναι η εισηγήτρια της ΠΕΓΑ για το θέμα των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα. Και η ανασφάλεια αυτή προφανώς έχει ως πρώτο φόβο και πρώτο στόχο φυσικά τον Νίκο Δένδια. Λοιπόν, κοιτάξτε, λένε οι πληροφορίες ότι έγινε πολύ μεγάλο παζάρι για να υπάρξει μια δήλωση από τον Νίκο Δένδια, ο οποίος είναι διπλά επιβεβαιωμένο ότι παρακολουθεί το και από τις αποκαλύψεις του ντοκουμέντου αλλά και από τις αποκαλύψεις του Βήματος. Και έχει τον λόγο του ο Βαξεβάνης να ρωτά στις συνεντεύξεις του. Καλά, εμένα με απείλησε ο Άδωνης Γεωργιάδης με 20 χρόνια φυλακή για τις αποκαλύψεις που κάνω. Τον Μαρινάκη του Βήματος θα τον έχει στο ίδιο κελί που μου έχει ετοιμάσει όταν θα μας στείλει εκεί μαζί. Ναι, δεν έχει δοθεί απάντηση επ' αυτού. Ο Δένδιας όμως κλήθηκε, του ζητήθηκε. Προσέξτε τώρα, είναι μια λεπτή κατάσταση αυτή, μια λεπτή ισορροπία. Και ο Δένδιας, εδώ θα μου πεις τώρα, εντάξει, ίσως να έχω και έναν, να σας βγάζει και έναν κρυφό θαυμασμό ενδεχομένως για το Δένδια. Αυτό. Όχι, μισό λεπτό, μην με παρεξηγήσετε. Αλλά κοίταξε να δεις, τον έχεις βάλει υπουργό εξωτερικών, τον έχεις να χειρίζεται και λεπτές ισορροπίες σε διάφορα θέματα. Που να πάρει ευχή τώρα τον Μητσοτάκη, μάλλον για ψωμοτήρι τον έχει. Δεν θα κάνει ούτε το λάθος να τον δώσει στεγνά και να πει είναι απαράδεκτο να παρακολουθείται ο Υπουργός Εξωτερικών. Στην προηγούμενη δήλωσή του, όταν για πρώτη φορά ο Βαξεβάνης είπε ότι παρακολουθείται ο Δένδιας, είπε είναι απαράδεκτο να υπονοείται ότι παρακολουθείται ο Υπουργός των Εξωτερικών. Αυτό δεν είναι πολύ, είναι μάστορας με τις λέξεις. Καλά ελληνικά ξέρει ασφαλώς και καλή διπλωματία ξέρει. Είναι απαράδεκτο να υπονοείτε. Άρα παρακολουθείτε ή όχι. Και χθες λοιπόν, αφού για δεύτερη φορά μετά και τις αποκαλύψεις και του Βήματος, ξανά ο Δένδιας είναι στο στόχαστρο και με περισσότερες πληροφορίες, ο Δένδιας δεν λέει «Μα τι είναι αυτά που λέτε, δεν με παρακολουθεί κανείς». Ή «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό, δεν νομίζω ότι κάνει τέτοια πράγματα», όπως λέει ο άλλος ο Άδωνης, ότι είναι πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Δεν τα κάνει αυτά. Δεν τα κάνει αυτά ο Κυριάκος. Όχι, όχι, όχι. Βγαίνει ο Δένδιας και λέει «Με καλύπτουν απολύτως οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι θα χυθεί άπλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση». Τι καταλαβαίνεις εσύ τώρα από αυτό? Σημαίνει ότι μίλησα ή με τον ίδιο ή με το περιβάλλον και μου υποσχέθηκαν ότι σε αυτή την υπόθεση θα πέσει φως. Σου θυμίζω ότι φως, άπλετο φως, είπε και από τα Ανόγια ο Καραμανλής 31 Αυγούστου. Και δείτε πόσο νερό κύλησε στο αυλάκι από τότε και χωρίς να ξέρουμε όλα αυτά. Φαντάσου τι έχει να πει τώρα ο Καραμανλής όταν θα πάει 20 Νοεμβρίου, τώρα μεθαύριο το Σαββατοκύριακο, στην παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Κοτάκη. Ο Καραμανλικός Δένδιας επαναλαμβάνει τη φράση «φως» και λέει «με καλύπτει η διαβεβαίωση ότι θα πέσει άπλετο φως». Δεν λέει «δεν με παρακολουθούσαν». Και μάλιστα δεν το λέει και δεν δίνει από την άλλη μεριά και σκόπιμα τον Μητσοτάκη στον τάκο. Διότι αύριο μπορεί να χρεωθεί ότι πάνω εκεί που ο Μητσοτάκης έπεφτε, ο Δένδιας το έδωσε και μια κλωτσιά και πήγε παρακάτω. Και ξέρετε, η συντηρητική παράταξη δεν τα πολύ σηκώνει αυτά. Διότι εντάξει, είναι ότι είναι ο Μητσοτάκης, αλλά εδώ πρέπει να μην χάσουμε την εξουσία. Οπότε όποιος κάνει κακό, όχι στο Μητσοτάκη, αλλά στην διατήρηση της εξουσίας, στην ουσία θα είναι εχθρός της παράταξης. Οπότε, άσε σου λέει, πήγαινε λαού λαού και καλά το πάει. Το πάει πολύ καλά ο Δένδιας, υπηρετώντας το δικό του πολιτικό σχέδιο και δεν αποκλείεται να τον δεις στις επόμενες. Εδώ σας λέω, κάποιοι λένε και δεν μου φαίνεται και πολύ έξω από την... και δεν μου φαίνεται εντελώς παράλογο, ότι μπορεί στις επόμενες εκλογές υποψήφιος πρωθυπουργός να είναι ο Δένδιας. Γι' αυτό βγαίνει ο Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή και λέει ή ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα ή Νέα Δημοκρατία με μένα, μάγκες. Κάτσε να δούμε πόσο θα σε κρατήσουν ακόμα εκεί. Και πολιτικά να το δεις πάντως, αν βγεις λίγο από αυτό ρε παιδί μου, άσχετα τι πιστεύεις εσύ τώρα με ποιον είσαι, και πολιτικά να το δεις, να κάνεις μια εκτίμηση, Μία νέα δημοκρατία που μέσα στο επόμενο άντε από τις αρχές του χρόνου θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, θα πετάξει το Μητσοτάκη και το σύστημά του στην άκρη. Θα έχει έναν άλλο, άστο δέντια, έναν άλλο που να λέει εγώ πλέον αυτό κάθαρση, πάμε σε μία καινούργιο αφήγημα. Μάλλον έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να πάει καλά και να πάει καλύτερα από ό,τι θα πάει ο Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Μου στείλατε δύο κυρίες για να έρθω σιγά σιγά στα μηνύματά σας στην εξήγηση για το γιατί μεταξύ των παρακολουθούμενων με βάση τη δεύτερη λίστα του ντοκουμέντο είναι και η κυρία Ζανή, η οποία είναι η πρώην σύντροφος του Κώστα Μπακογιάννη. Και σας ομολογώ ότι ήρθα λίγο, αν και κάτι είχα δει, έρχομαι λίγο σε δύσκολη θέση γιατί μπαίνει και σε μερικά προσωπικά ζητήματα. Βεβαίως τα προσωπικά ζητήματα που αφορούν πολιτικά πρόσωπα και που ενδεχομένως τελικά φτάνει το όνομα να είναι στις παρακολουθήσεις, πάβουν να είναι και προσωπικά. Υπάρχει μία μακροσκελέστατη αγωγή της κυρίας Ζανή εναντίον του Κώστα Μπακογιάννη. Η κυρία Ζανή εντωμεταξύ είναι η εγγονή του Γεωργίου Ράλη, του πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Δε Θέλω Ου, θυμάστε. Και μου λέει, άμα διαβάσεις την αγωγή αυτή, μου γράφει η Τζέννη για παράδειγμα, θα καταλάβεις γιατί παρακολουθούν την κυρία Ζανή. Και η αγωγή αυτή, να μην σας τα απολογώ και να μην πω και σε πολύ πολύ προσωπικά ζητήματα, η κυρία Ζανή είναι πρώην σύντροφος του Μπακογιάννη, έχει μαζί του ένα παιδί το οποίο εκείνος δεν το έχει αναγνωρίσει. Και έχει κάνει αγωγή και στον ίδιο και στην Ντόρα Μπακογιάννη και υπάρχουν διάφορα οικογενειακά εσωτερικά ζητήματα που είναι πάρα πολύ καλός λόγος για να την παρακολουθούν για το πώς κινείται από εκεί και πέρα. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά η κυρία Ζανή έγινε και αναπληρώτρια γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να σου πω, να σας πω, και φαίνεται να έχουν δοθεί κάποια ανταλλάγματα σε σχέση με το ζήτημα της αναγνώρισης του παιδιού. Το σταματώ εδώ, δεν θέλω να μπω σε πιο προσωπικά ζητήματα, αλλά το προσωπικό αυτό με το πώς ανταλλάσσεται με κάποιες θέσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία και μετά με μια παρακολουθησούλα να δούμε αν κάθεται και φρόνημα και αν ετοιμάζει και τίποτα άλλο που θα μας εκθέσει ενδεχομένως, μια χαρά κολλάει, Welcome to the Russian Circus of Lies, where dreams never will come true. Natasha from St. Petersburg. Και την ίδια εξήγηση μου δίνει και η Αναστασία σε ένα από τα μηνύματά της, περιγράφοντας μου την σχέση αυτή της κυρίας Ζανή. Ο Λευτέρης μου γράφει στην χθεσινή εκπομπή, ναι, έκανε ένα Σαρδάμ, το είδα Λευτέρη, και σε ευχαριστώ. Αυτόν τον Γρηγόρη Δημητριάδη, εχθές στο πρώτο μισό της εκπομπής, τον έλεγα Γρηγοριάδη. Θα μου πεις τώρα ένα μυαλό χειμώνα, καλοκαίρι, ξέρετε τι λένε. Μπερδεύεις εκεί και ονόματα κλπ. Μπορείς να το θεωρήσεις ως κάλυψη, απόκρυψη για αυτούς που παρακολουθούν, με την κακή έννοια, ώστε να μην καταλαβαίνουν για ποιους μιλάμε. Αλλά ναι, ήταν Σαρδάμ προφανώς, δεν είναι Γρηγοριάδης, είναι Δημητριάδης. Εν τω μεταξύ, μια που ήρθα στο Δημητριάδη, αυτή η περίεργη σχέση, σας έλεγα χθες για τις κουμπαριές, ο επιχειρηματίας της Κρίκελ, αυτός ο Γιάννης Λαβράνος, είναι κουμπάρος με τον Δημητριάδη, τον Ανιψιό, είναι κουμπάρος με τον Παναγιωτόπουλο, τον Νίκο, τον Υπουργό Άμυνας, είναι κουμπάρος με τον Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας, και είναι και κουμπάρος με τον Τζουβάλα, τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας. Ο Τσουβάλας ήταν ο αρχηγός της αστυνομίας στο Μάτι, που η Νέα Δημοκρατία ζητούσε να παραιτηθεί μετά την καταστροφή στο Μάτι. Και μετά, όταν έγινε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, τον κράτησε ως αρχηγό της αστυνομίας, παρόλο που τότε ζητούσε να παραιτηθεί. Και είναι όλοι αυτοί μαζί κουμπάροι με τον Λαβράνο που έχει την Γκρίκελ που έφερε το Πρέντατρο στην Ελλάδα. Υπέροχο. Η φίλη Χρυσούλα από τη Ρόδο μου γράφει, έχω απορίες, μου λέει. Είναι τόσοι πολλοί αυτοί που απειλούν την εθνική ασφάλεια? Α, ναι, που ζούμε. Δεν άκουσες, Χρυσούλα, το νούμερο? 15.000 κάθε χρόνο απειλούν την εθνική ασφάλεια σε αυτόν εδώ τον τόπο. Αν κάποιος παρακολουθείτε γιατί είναι ύποπτος, τότε πώς είναι συνεργάτης της κυβέρνησης? Εδώ κάτι δεν κολλάει. Μα τους συνεργάτες παρακολουθείς να μην σου την κάνουν? Αυτό σου λέω. Δεν παρακολουθείς, ο αντίπαλος θα στην κάνει, είναι δεδομένο. Αν ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τους πάντες, τότε κάποια ψυχιατρική διάγνωση την έχει στο τσεπάκι του αλίμονο στη χώρα. Δεν ξέρω. Είναι ειδική η Χρυσούλα, είναι στον τομέα της ψυχολογίας και ενδεχομένως να ξέρει κάτι παραπάνω. Μήπως τελικά όλο αυτό είναι ξεκάρφωμα για να παρακολουθεί την υπέρκομψη? Και αυτό δεν το ξέρω. Μήπως το θέμα είναι ενδοοικογενειακό? Ντροπή είναι όλο αυτό που γίνεται και που εμείς ευτυχώς μαθαίνουμε μόνο τα πάνω-πάνω. Να είσαι καλά, Χρυσούλα. Ο Γιάννης από το Λονδίνο μου λέει, πραγματικά απορώ πώς πραγματοποιούνται αυτές οι ρημάδες οι παρακολουθήσεις σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Υπάρχουν τηλεφωνητές που απομαγνητοφωνούν τις κλήσεις αυτών που παρακολουθούνται, ή διαβάζουν τα μηνύματα που στέλνονται σε κάθε εφαρμογή, ή μήπως το κινητό των παρακολουθούμενων είναι συνεχής πομπός και ακούγονται και καταγράφονται τα πάντα? Σκέψου, μου λέει, πόσοι υπάλληλοι της ΕΕΠ απασχολούνται για να κάνουν αυτή την κολοσιαία δουλειά. Σκέψου το ποσό που διοχετεύεται εκεί αντί για το διορισμό γιατρών, νοσοκόμων, διδακτικού προσωπικού κλπ. Επίσης αναρωτιέμαι αν οι υπάλληλοι αυτοί παρακολουθούνται και αυτοί με τη σειρά τους, ή βάζουν ο ένας να προσέχει τον άλλο. Γιάννη, νομίζω η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο και από μένα και από σένα, ή τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω, ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ένα μαγνητόφωνο σαν εκείνη τη φοβερή ταινία, το «Οι ζωές των άλλων», και να ακούει τα πάντα. Ότι πια γίνονται πολύ πιο εύκολα οι δουλειές αυτές και ότι το εύρος των παρακολουθήσεων μπορεί να μεγαλώσει σε τρομακτικά επίπεδα, πέρα από την πλάκα. Και βεβαίως οι πόροι δεν διατίθενται σε παρακολουθητές και ανθρώπους με καπαρντίνες που διαβάζουν εφημερίδα πίσω από μαύρα γυαλιά και έχει μια τρύπα στην εφημερίδα και σε κοιτάνε. Δεν διατίθενται εκεί. Διατίθενται για τα λογισμικά στους Λαβράνους και στους Φέλιξ Μπίτζιους και σε αυτούς που κάνει 7 εκατομμύρια μόνο να το αγοράσεις και μετά 150 χιλιαρικά και για κάθε δεκάδα παρακολουθήσεων. Εκεί διατίθενται τα λεφτά. Προσπαθώ να ταξινομώ λίγο τα μηνύματά σας. Φεύγω από το ζήτημα των παρακολουθήσεων που είναι το μείζον αυτές τις μέρες. Πάω στον Μπερσέκερ στην Κέρκυρα. Οι εκρήξεις που κάνουν για να βρουν πετρέλαιο, πάμε στο άλλο θέμα. Σε αυτό που υποτίθεται ότι καπακώνει τις παρακολουθήσεις. Αυτό που εννοώ, εσείς όλοι μιλάτε τώρα για μιζέρια τέτοια, εμείς πάμε να βρούμε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και δεν είστε με την ανάπτυξη και είστε μίζεροι που κοιτάτε τώρα τις γραμματίες του Μητσοτάκη. Οι εκρήξεις που κάνουν για να βρουν πετρελαίο δεν επηρεάζουν μόνο δελφίνια και φάλαινες, σκοτώνουν άπειρα ψάρια. Είναι σαν να ψαρεύεις με δυναμίτη επί χίλια. Το κάνανε, μου λέει, εδώ ανοιχτά της Κέρκυρας και γέμιζε η θάλασσα νεκρά ψάρια. Αν είμαστε τόσο απελπισμένοι για πετρέλαιο που ψάχνουμε τόσο βαθιά στη γη, τι να πω. Άμα βγει καμιά σταγόνα πετρέλαιο από εδώ γύρω, θα το καρποθούν οι γνωστοί, λίγοι και συνήθως εκτός χώρας. Αν θέλει κανείς να δει το μέλλον μας ως πετρελαιοπαραγωγική, το είπα, χώρα, ας δει την Ιγυρία και όχι το Κατάρ. Επίσης μου γράφει, καταδικάζω την πατριωτική αριστερά για τις ίσες αποστάσεις που κρατάει στο θέμα των υποκλοπών. Και ως άτομο και ως παράταξη, φαντάζομαι, Μπερσέκερ. Να σε καλά. Ο φίλος ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία μου γράφει για τον καινούριο, έχουν εκεί καινούριο Μητροπολίτη στην Ηλία. Αθανάσιος λέει, λέγεται. Η πλατεία ήταν γεμάτη και το νόημα είχε να κάνει με κάτι από Τεχεράνη. Σήμερα, μου λέει, 14 Νοεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2022, χθες δηλαδή, πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθος κόσμου η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Ηλίας, κυρίου Αθανασίου. Όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ομιλητές εξήραν το θεάρεστο έργο του απερχόμενου κυρίου Γερμανού και εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι και ο νέος Μητροπολίτης θα φανεί αντάξιός του. Βέβαια, δεν παρέλειψαν να ευλογήσουν ο ένας τα γένια του άλλου, που σε αυτή την περίπτωση περίσευαν τα γένια, και να προτρέψουν το πλήθος να αναφωνήσει άξιος, άξιος, που ηρίστο εν παρόδο δεν χρειαζόταν και προτροπή. Άραγε, με δεδομένο ότι ο νέος Μητροπολίτης κύριος Αθανάσιος στις 17 Ιανουαρίου 2023 δικάζεται για το ατιμωτικό για ιερωμένο αδίκημα της ψευδορκίας, θα επιμείνουν στο άξιος άξιος. Επίσης, η Ιερά Σύνοδος μήπως θα έπρεπε να περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου και αν είναι αθωωτική τότε να προχωρήσει στην ενθρόνηση. Εκτός αν σκεπτόμενη πονηρά, Θεός φυλάξει, θεώρησε ότι άλλο να δικάζεται ένας απλός ιερωμένος και άλλος ένας ενθρονισμένος. Me to the floor. I grabbed a hammer and headed for that door. Αντώνης, ομολογώ ότι για αυτά που μου λες ούτε για την ενθρόνηση δεν ήξερα. Τώρα γιατί έχει, πρέπει να μου στείλεις λίγο έτσι υλικό. Τι, ποια ψευδορκία, που δεν έχω ρεπορτάζ. Συγγνώμη, για την Ηλία δεν έχω. Γιατί ο Αθανάσιος, ο άξιος. Αλλά να σου πω κάτι. Με τίποτα δεν πέφτω, για τίποτα δεν πέφτω από τα σύννεφα, ειδικά με τον συγκεκριμένο χώρο. Και όχι μόνο δεν πέφτω από τα σύννεφα, λέμε και ιδιαίτερα καχύποπτος και για τον χώρο των παπάδων, άλλο πράγμα η θρησκεία, και για τον χώρο του ποδοσφαίρου, ειδικά όταν μπλέκονται αυτοί οι δύο χώροι με τις κάλπες που, από ό,τι είπαμε, μάλλον είναι κοντά.